patroni medialni. MTV Activist Music is Hero Kamak Brand New Anthem mówią na mieście AMS. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Pierwsza edycja już 26 kwietnia w Warszawie, Park Agricola. Start godzina 11. Patroni medialni. Telewizja Polska, Wprost, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy. Jeep, Quest Sportswear, Vitarate. Poleca główny sponsor. Skandia. Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Minęła 22, mamy wtorek, 22 kwietnia. W programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis, Tomasz Ławnicki. Władze w Kijowie mówią o wznowieniu operacji antyterrorystycznej. Moskwa wzywa do przestrzegania genewskiego porozumienia. Znów rośnie napięcie wokół wschodniej Ukrainy. Lewica przeciwko uchwale upamiętniającej Jana Pawła II. Powiem szczerze, jest to przykre. PO i PiS jednoznacznie za. Ateistom w Wielkiej Brytanii naraził się premier Cameron. Czym? Wyjaśnimy za moment. Moskwa wzywa Kijów do przestrzegania porozumień z Genewy. O tym Siergiej Ławrow rozmawiał z Johnem Kerrym. Szef rosyjskiej dyplomacji powiedział amerykańskiemu sekretarzowi stanu, że chodzi o konkretne punkty porozumienia z czwartku, o nieużywanie wojsk przeciwko ludności, rozbrojenie prawego sektora, czy uwolnienie i nieprześladowanie prorosyjskich demonstrantów. Pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy tymczasem żąda wznowienia operacji antyterrorystycznej właśnie ze względu na działania separatystów. Oleksandr Turczynow poinformował, że koło kontrolowanego przez separatystów Słowiańska znaleziono ciała dwóch osób ze śladami tortur. Wśród nich deputowanego Rady Miejskiej Gorłowki Wołodymyra Rybaka, który był członkiem rządzącej partii Ojczyzna. Według pełniącego obowiązki prezydenta działacze mający wsparcie Rosji przekroczyli wszelkie granice. W związku z tym Oleksandr Turczynow żąda wznowienia operacji antyterrorystycznej, która została wstrzymana przed świętami wielkanocnymi. Kramatorsk i Słowiańsk to dwa miasta w pełni kontrolowane przez separatystów. Przetrzymują oni co najmniej 4 osoby. Ich uwolnienia domaga się misja OBWE. Z kolei w Doniecku po rozmowach z przedstawicielami tej organizacji i miejscowymi władzami separatyści postanowili, że wycofają się z dwóch pięter administracji obwodowej i z sali obrad. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Porozumienie między posłami raczej nierealne. PO i PiS uważają, że kanonizacja Jana Pawła II to stosowny moment na przyjęcie sejmowej uchwały przygotowanej przez PSL. Twój Ruch i SLD projektu nie zamierzają poprzeć. Sprzeciwu lewicy nie rozumie poseł Platformy Paweł Olszewski. Powiem szczerze, jest to przykre. Między innymi dzięki zaangażowaniu Ojca Świętego, walkę o demokrację, obalenie komunizmu, Ruch Palikota może gadać głupoty, również w tym gmachu. I tu z Platformą zgadza się Prawo i Sprawiedliwość. Mariusz Błaszczak nie ma wątpliwości, że papież Polak zasłużył na upamiętnienie w polskim Sejmie. Jan Paweł II był przez lata przecież głową Kościoła katolickiego i jestem o tym przekonany, że zaszczytem dla Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dla reprezentacji polskiego narodu byłoby uchwalenie takiej uchwały. Liczne wątpliwości przedstawia lewa strona politycznej sceny. Szef SLD Leszek Miller uważa, że ta uchwała jest po prostu niepotrzebna. Kanonizacja Jana Pawła II to ceremonia na wskroś religijna, nie mająca żadnego odniesienia do procedury i ceremoniału państwowego. Także Twój Ruch przypomina o zasadzie rozdziału państwa od kościoła. Janusz Palikot przy tym zapewnia, że ma szacunek dla papieża. Cenię, większość zresztą mojego klubu ceni papieża jako człowieka, który walczył o demokratyzację i o niepodległość naszego kraju i przyczynił się tak jak Lech Wałęsa, Jacek Kuroń czy Adam Michnik do upadku komunizmu w Polsce i w Europie i gotowi jesteśmy z tego punktu widzenia oddać mu należną cześć. Ale nie przy okazji kanonizacji, podkreślił Palikot. W Londynie dyskusja o podobnym podłożu. W brytyjskich mediach trwa spór o pochwałę chrześcijaństwa, z jaką kilkakrotnie premier wystąpił przed Wielkanocą. David Cameron podkreślał społeczną i dobroczynną rolę organizacji religijnych i stwierdził, że Wielka Brytania to kraj chrześcijański. I w prasie zawrzało. Jeden z sygnatariuszy protestów w Timesie, znany ateista i obrońca praw człowieka, Peter Satchel, powiedział radiu BBC. Myślę, że wielu ludzi kulturowo identyfikuje się jako chrześcijanie, chociaż nie praktykują, ale żeby premier mówił, że jesteśmy krajem chrześcijańskim, kiedy wyraźnie większość to nie chrześcijanie, w tym ludzie niewierzący i innej religii, to niestosowne i niezgodne z faktami. Ostatni sondaż badający kwestie wiary w 2011 roku ustalił jednak, że prawie 60% Brytyjczyków uważało się za chrześcijan, choć ta liczba spadła o 10% w ciągu dekady. Rady. Christina Rees z Synodu Kościoła Anglikańskiego powiedziała telewizji BBC. Gdyby David Cameron był buddystą i powiedział, że to mu przynosi spokój, nie sądzę, żeby ta grupa ludzi pisała listy z zażaleniami. Uważam, że premier ma absolutnie słuszność. Jesteśmy narodem chrześcijańskim. To dziedzictwo tkwi w prawie, literaturze. Nawet najsłynniejszy ateista w kraju, Richard Dawkins, mówi, że powinno się nauczać chrześcijaństwa w szkołach, bo bez tego dzieci nie będą rozumieć książek, które czytają, ani nawet języka, którym mówimy. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Nowe uprawnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych drogowa dyrekcja będzie mogła w trakcie przetargów weryfikować nie tylko potencjalnych wykonawców, ale także podwykonawców, a potem uzyska możliwość kontroli umów zawieranych przez generalnego wykonawcę. Dokładniej możemy teraz kontrolować to, co się dzieje na placu budowy, to znaczy nie tylko jacy są podwykonawcy, ale tak jak było dotychczas, że muszą być na zgłoszeni. Teraz jest to dokładniej usankcjonowane, że oni muszą być i zgłoszeni, i musi być zgłoszony to, co robią. Wyjaśnia rzecznik dyrekcji Jan Krynicki. Ta zmiana to efekt licznych kłopotów z podwykonawcami na budowach polskich dróg. Jeszcze rzut oka na to, co dzieje się w Madrycie. Po pierwszej połowie półfinałowego meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów między Atletico Madryt a Chelsea Londyn było 0-0. Druga połowa trwa od kilkunastu minut i wynik się nie zmienił. Serwis sportowy w Trójce za godzinę. A teraz jeszcze o pogodzie. Przed południem rozpogodzenia, potem chmur więcej. Zwłaszcza na południu i na zachodzie jutro przelotne opady deszczu lub burze. Spaść może sporo, do 25 mm. Temperatura maksymalna jutro to od 19 do 23 stopni, tylko nad samym morzem mniej, od 13 do 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uroczystości kanonizacyjne w Watykanie na antenie Trójki. Prosto z Rzymu. Relacje, opinie, komentarze. Rozmowy z tymi, którzy pamiętają Jana XXIII i Jana Pawła II. Od środy codziennie w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. A także w specjalnym wydaniu programu w niedzielę od 7 do 10. Do usłyszenia. Marcin Pośpiech i Marcin Gutowski. Autopromocja. Pod dachami Paryża. Mon père est musicien, mon frère est musicien. Ma mère est musicienne, elle joue de la harpe ancienne. Mon père joue du violon, mon frère du cymbalon. Et moi, vous le savez bien, je ne joue de rien. Je joue à donner des visages aux nuages qui courent dans le petit jour. Parfois perdu dans le bocage, je joue comme les oiseaux d'amour. Mon oncle est musicien, il joue du cor prussien. Ma tante Adélaïde connaît le ficléide. Mon jeune cousin Gaston tâte du bignou breton. Et même avec la bonne un peu de trombone. Le samedi soir ils font les voir. Ah quelle merveille, se réunir pour le plaisir de leurs oreilles. Au piano droit se tient parfois Monsieur l'abbé, qui réussit à jouer aussi du galoubet. Oh, bravo, monsieur l'abbé. Ils attaquent tout de go, la fille de Madame Angot, après un verre de bière, un peu de Meyerbeer. Poète et paysan, a bien des partisans, mais qui gagne en tout cas, c'est la Tosca. Alors chacun me fait le reproche de ne pas comprendre la beauté des dièses, des croches, des doubles croches, des soupirs et des noirs pointés. Mon Dieu, quelle défaveur, on me traite de rêveur, on n'ajoute qu'à mon âge, c'est triste et bien dommage. Tu n'es bon, mon garçon, qu'à faire des chansons, c'est vrai, c'est ça qui me plaît, refrain complet. Je suis un musicien qui ne sait jouer de rien, mais quand mon cœur s'exprime, il trouve des mots qui riment. Je n'ai pas en vérité une bonne voix pour chanter, oui, mais je le fais vraiment naturellement. Alors la route est belle, alors le soleil lui, la vie pour moi se renouvelle, dès qu'un air nouveau me conduit. Mon père qui est musicien joue mes chansons très bien, ma mère qui est musicienne les chante en tyrolienne. Adélaïde, Gaston les savent dans tous les tons, dans ma famille en fait, je suis prophète. Mój ojciec jest muzykiem, gra na skrzypcach, moja mama na harfie, a brat na cymbałach. Mój wujek też jest muzykiem i ciotka Adelaida, nawet mój młodszy kuzyn Gaston. Wszyscy na czymś grają, ja nie. Wszyscy się zbierają i przeróżne utwory wykonują. Ja nie. Mają o to do mnie ciągłe pretensje. Wreszcie ojciec decyduje. Synu, nadajesz się jedynie do układania piosenek. I tak zostałem muzykiem, który nadal nie umie grać na żadnym instrumencie, ale teraz cała rodzina gra moje piosenki. Nie mam wprawdzie najlepszego głosu, ale śpiewam od serca. Świat wypiękniał, a ja z wyrzutka stałem się bosem. Piosenkę Charles Trenet, La Famille Musicienne, śpiewał Sacha Distel. Proszę ją potraktować jako motto tej audycji. Witamy Państwa poświątecznie, Barbara Podmiotko i Krystyna Czubówna. Za nami święta Wielkiej Nocy. Krótkie wprawdzie, ale piękne, wiosenne. My w Polsce święta najczęściej spędzamy w rodzinnym gronie, wśród najbliższych. To wprawdzie ostatnio przestaje być regułą, ale chcemy się jeszcze na nią powołać, by uzasadnić temat dzisiejszego spotkania. A brzmi on: rodzinne muzykowanie. Mówiąc rodzina, myślimy o więzach krwi. Nie wystąpią tu zatem małżeństwa czy partnerskie pary, bo takich nagrań jest bez liku i nieraz po nie już sięgałyśmy. Zdecydowanie mniej jest tych prawdziwie rodzinnych. Istnieje wprawdzie przysłowie, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu, ale ukuli je chyba ci, którzy nie zakosztowali przyjemności rodzinnego muzykowania. Rodziny wielodzietne mają największe możliwości. Znajdziemy dla Państwa taką. Ale zacznijmy od sytuacji najbardziej naturalnych, chciałoby się powiedzieć prywatnych. Śpiewanie w duecie z dzieckiem odbywa się w wielu domach, ale bywa, że to śpiewanie zostanie upublicznione i podpisze się pod nim sławny rodzic. Takie nagrania powstają jednak raczej okazjonalnie, co nie przeszkadza, że podnoszą atrakcyjność płyty, no i sprawiają obojgu, i rodzicowi, i dziecku, prawdziwą przyjemność, która często przenosi się na słuchacza. Oto przykłady. Jane Birkin z córką Charlotte Gainsbourg, Marcel Amon w duecie z córką Rosalie, Bambu, ostatnia towarzyszka życia Serge'a Gainsbourga z ich 15-letnim synem Lully, oraz François Hardy z synem, utalentowanym gitarzystą Thomasem Dietronkiem. Mélancolique et désabusé. Oh, dit tout, dit tout, dit tout, da. Oh, dit tout, dit tout, da. J'ai je ne sais quoi d'un garçon manqué. Oh, dit tout, dit tout, dit tout, da. Oh, dit tout, dit tout, da. Jamais je n'ai joué à la poupée. Oh, dit tout, dit tout. Oh, di-dou-di-dou-da, je griffe ce qu'essaie de m'embrasser. Les autres filles se posent pas de questions, pasiku. O di du di du di du da. O di du di du da. Difficile de m'imaginer. J'entends di du di du da. O di du di du da. Qu'un de ces quatre sera m'arrivé. Que je regarde ton visage, c'est un merveilleux paysage. Chaque fois que j'entends le son de ta voix, je viens me blottir contre toi et mon cœur bat. Tu ris aux éclats sans rime ni raison, comme des grands coups de soleil dans la maison. Avec toi, chaque année se compte en printemps. C'est pour ça que j'ai toujours 20 ans, grâce à toi. Avec toi, jamais, jamais déçu. Ensemble on est au 36e dessus. Chaque fois quand je sens que j'ai le cœur gros, je t'appelle au secours aussitôt. Et te voilà. Chaque fois que j'imagine la vie sans toi, je revois tous les jours sans joie d'autrefois. Tous les jours on est mercredi. Toute toute l'année récré à crédit. Il y a de la joie. Toi et moi, dans le duo de la fille et du père. À tous les deux, on fait la paix. On est les rois. C'est bien qu'on s'aime pour la vie, même quand tu t'envoleras du nid, je serai là. Tu seras là. Jane Birkin i Charlotte śpiewały Diduda, Marcela Mons z Rosalie wykonali Toi et moi, Bambou z Lully, Ne dis rien, a François Hardy towarzyszył na gitarze Thomas w piosence Tous mes souvenirs me tuent. Powiedzenie niedaleko pada jabłko od jabłoni najprawdziwiej brzmi w przypadku Artura i Jeana, syna Jacques'a, występującego jako Arthur Ashe. Obaj, i ojciec, i syn, osiągnęli ogromną popularność. Są w swej sztuce prawdziwymi erudytami, głosami swoich pokoleń. Syn na pewno już dawno dorównał ojcu. Niektórzy uważają nawet, że go przerósł. Nie wchodząc na ten temat w żadną polemikę, prezentujemy Państwu wspólne nagranie panów i Jeanów. Już same ich głosy wskazują na rodzinne pochodzenie, tak są podobne. Słuchając ich, trudno bez wątpliwości zdecydować, który należy do którego. Regarde comme je vis, regarde comme je suis, vois mes enfants. Thank you. Le Destin Voyageur, piosenka autorstwa Artura Ash, śpiewali Jacques i Artur Iżlenowie. I w dalszym ciągu słuchać będziemy duetów, tyle że już nieokazjonalnych, ale niejako zarejestrowanych na stałe, występujących regularnie pod wspólnym szyldem. Szukając odpowiednich przykładów, najczęściej trafiałyśmy na dwie siostry, które postanowiły przedłużyć życie rodzinne o zawodowe. Aby przedstawić Państwu pierwszy taki duet, musimy cofnąć się do roku 1947. Wtedy to Louise i Odette Etienne zaczęły swoją karierę jako Le Sœur Etienne. Louise miała 22 lata, Odette 19. Na świecie w muzyce panował właśnie swing. Repertuar zespołu tworzyły więc adaptacje amerykańskich przebojów. Dziewczyny śpiewały najczęściej w kabaretach na prawym brzegu Sekwany, ale wiele też koncertowały we Francji i na świecie. Ze sceny zeszły w połowie lat 50., kiedy to wyszły za mąż i poświęciły się życiu rodzinnemu. Prawie 30 lat później przypomniano sobie o nich. Siostry wystąpiły w programach telewizyjnych, także w Bobino, a firma Pathé Marconi reedytowała ich nagrania. Le Sœur Etienne poznają Państwo w krótkiej piosence La Danse du Baiser. Quelle jolie danse, la danse du baiser. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. On fait deux pas, on fait trois pas et on s'embrasse comme ça. Un temps d'arrêt et l'on est prêt, prêt à recommencer. Il faut faire vite et ne pas hésiter. Ça s'apprend vite, la danse du baiser. Quelqu'un vous plaît si vous voulez faire connaissance. Dansez la danse du baiser. Pour pouvoir danser notre nous, faut pas, ce n'est pas compliqué. Il faut s'enlacer, compter jusqu'à trois et puis s'embrasser. Quelle jolie danse, la danse du baiser. Quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Après deux pas, après trois pas, tout le monde s'embrasse comme ça. Et les danseurs, au bout d'une heure, se connaissent tous par cœur. Pour les timides, plus de timidité. Non, non, ça les décide, la danse du baiser. Faites un essai, croyez-moi, c'est gagné d'avance. Dansez la danse, la danse du baiser. La jolie danse, la danse du baiser. Tak brzmiały Le Sœur Etienne. Nazwa duetu Siostry Etienne wyjaśniała wszystko, nie pozostawiała wątpliwości. Była wtedy moda na podobne, że przypomnimy choćby amerykańskie Andrews Sisters. Dzisiejsze utalentowane siostry też nierzadko wybierają wspólne życie sceniczne, ukrywając się jednak pod innymi szyldami. Takie na przykład Native czy Le Nubian skutecznie chronią przed rozpoznaniem, kto się pod nimi kryje. A kryją się dwie siostry. W Native są to Chris i Laura Main. Pochodzą z Antylii. Wokalne doświadczenia zbierały śpiewając w chórkach różnych grup hardrockowych i jazzrockowych. W 1993 roku zdecydowały się na samodzielność, tworząc Native. W ich nagraniach słychać wyraźne wpływy amerykańskiego soulu i rhythm and bluesa. Usłyszą je Państwo w piosence Dans ce monde à part. L'amour en aveugle et sourd. Oh, To był zespół Native, siostry Chris i Laura Main. A przed państwem pochodzenia francusko-kameruńskiego Celia i Hélène, urodzone w Bordeaux. Na muzycznej scenie zadebiutowały w roku 1998, przybierając nazwę Le Nubian. Początkowo śpiewały a cappella. W swojej muzyce łączą elementy jazzu i etno. Współpracowały z wieloma artystami, między innymi z Youssou N'Dourou. Zostały nominowane do prestiżowej nagrody Grammy w kategorii Rhythm and Blues. Są najbardziej znanym francuskim zespołem w Stanach Zjednoczonych. Za 5 dni, 27 kwietnia, wystąpią w The Kessler Theatre Dallas w Teksasie. U nas śpiewają już teraz, a więc Le Nubian. Doit venir, ses songes l'emportent enfin. Elle croit voir l'avenir, ses amants passés se pressent sur son corps alangui. Le Port du Souvenir, taki był tytuł tej piosenki. Śpiewały Le Nubian. Do tej pory dominowały tu panie, dokładnie siostry. Teraz więc dla równowagi panowie, a ściślej bracia. Właściwie to od tego kwartetu powinniśmy były rozpocząć przegląd rodzinnych zespołów, bo powstał najwcześniej i działał najdłużej. To Les Frères Jacques. Nazwa powstała na fali mody na Brothers i Sisters. W kwartecie jednak żaden Jacques nie występował, a braci było tylko dwóch: André i Georges Bellec. Poza nimi François Souberon i Paul Touraine. Grupa działała w latach 1946-82, a więc 36 lat. Osiągnęła poziom mistrzowski w sztuce wokalnej i pantomimicznej. Jej członkowie zawsze świetnie przygotowani, precyzyjni w każdym geście, ubrani w czarne trykoty, baletki, czarne rękawiczki i cylindry z przyklejonymi wąsami, śpiewali, tańczyli, tworzyli żywe obrazy. Zjeździli cały świat. Obliczono, że w ciągu 20 lat dali 3,5 tysiąca recitali, zaśpiewali 140 tysięcy piosenek. Obliczono też, ile tysięcy i setek akcesoriów zużyli. Nigdy nie doczekali się godnych siebie następców. Ważną część dyskografii Les Frères Jacques stanowią piosenki Georges Brassensa, a także Józefa Kosmy do tekstów Jacques'a Prévert'a. Oto utwór tych ostatnich, Inventaire. Trois fleurs, un oiseau, 22 fossoyeurs, un amour. Le raton laveur, Madame Martel, un citron, un pain, un grand rayon de soleil. Une lame de fond, un pantalon, une porte avec son paillasson. Un monsieur décoré de la Légion d'honneur. Le raton laveur, un sculpteur qui sculpte des Napoléons. La fleur qu'on a, c'est le souci. Deux amoureux sur un grand lit. Un carnaval de Nice. Une chaise trois dindons. Un ecclésiastique. Un furoncle, une guêpe. Un rein flottant. Une douzaine d'huîtres. Une écurie de course. Un fils indigne. Un père dominicain. Trois sauterelles. Un strapontin. Une fille de joie. Trois, nous gardons le Cyprien. Le raton laveur. Une mater dolorosa de papa gâteau. Trois rossignols de père de sabot. Cinq dentistes. Un homme du monde. Un homme du monde. Une femme du monde. Une femme du monde. Un couvercle de cabinet. De petits Suisses. De petits Suisses. Un grand pardon. Un grand pardon. Une vache, un samovar. Une pinte de bon sang. Un monsieur vient, un cerf-volant, un régime de bananes, une fourmi, une expédition coloniale, trois cordons sanitaires, trois cordons ombilicaux, un chien du commissaire, un jour de gloire, un bandagère hier, un vendredi soir, une chaisière, un œuf de poule, trois vieux de la vieille, trois peuples de guerre. Un François Ier, de Nicolas II, trois Henri III, le raton laveur, le raton laveur, un Père Noël, well, well. Deux sœurs latines, trois dimensions, Sion. Mille et une nuits, cette merveille du monde qui a trois points cardinaux, un, deux, trois, quatre heures précises, douze apôtres, 45 ans de bons et loyaux services, deux ans de prison, six ou sept péchés capitaux. Trois mousquetaires, 20 000 lieues sous les mers. 32 positions, 2000 ans avant Jésus-Christ. 5 gouttes après chaque repas. 40 minutes en trac. Une seconde d'inattention. Et naturellement, le raton. Piosenkę Kosmy i Prévert'a śpiewali Les Frères Jacques. I ostatni już zespół, który chcemy Państwu przedstawić w ramach przeglądu rodzinnych zespołów muzycznych, a przy okazji zarekomendować. Jego członkowie chyba najwięcej wiedzą, czym jest rodzinne muzykowanie. Jest ich bowiem czworo. Dwóch braci i dwie siostry, bliźniaczki. Ukrywają się pod szyldem Les Ogres de Barbac. W swojej muzyce czerpią z wielu źródeł. Słychać tu wpływy francuskich chansons z jej wielkimi twórcami, Brassensem, Brelem, Ferré i Perretem, echa muzyki cygańskiej i sceny alternatywnej lat 80. zespołów Manonegra i Le Verpe. Kwartet Les Ogres de Barbac tworzą Alice, grająca na wiolonczeli, kontrabasie i śpiewająca w chórkach, Mathilde, pianistka, grająca też na flecie poprzecznym, klarnecie i śpiewająca w chórkach, Fred, który jest głównym wokalistą, grającym również na akordeonie i gitarze, oraz sam, gitarzysta, skrzypek i trębacz. Rodzeństwo urodziło się na przedmieściach Paryża, ale cała rodzina jest pochodzenia ormiańskiego. Zespół Les Ogres de Barbac powstał w roku 1994. Jego dyskografię tworzy 8 albumów studyjnych i 4 koncertowe. W tym roku obchodzi 20-lecie kariery. Z tej okazji jest w tej chwili w trasie koncertowej. Swoje jubileuszowe tournée kończy w październiku w paryskiej Olimpii. Ale oddajmy już głos muzykalnemu rodzeństwu. Przed Państwem Les Ogres de Barbac. Et la terre pour travail, une paire de mains pour outils qui jour à jour les ravitaille de musique et de couleurs, de peine et de gaieté, une larme et parfois le bonheur, et le sourire et méchanceté. Dans un regard mystérieux, dans une humeur variable, un objet n'est pas précieux, mais une parole inoubliable. Et le chant est un empire, peut-être le seul d'ailleurs, que rien ne pourra détruire, ni les hommes, ni leur peur. Ici-bas, si les minutes défilent, il en est qui croise les doigts pour ne pas perdre les sourcils. Au-delà de tous ces mots, de toutes ces angoisses, le voyage, le cœur en haut, à gauche de la crasse. Et l'étude importante de la terre qui nous entoure, récit d'aventures sanglantes, de vie et d'amour, n'apparaît dans aucun livre ou manuscrit, mais jour après jour revient pour nous l'apprendre ici. Tu me grandis, et quand l'alcool rend ma boue, quand l'argent nous pourrit, peu ne s'en sert pas non plus, comme prétexte de gloire, reste ou part selon la vue, et selon l'espoir, et quand la police caillable pour cause de bruit, vient détruire le minable restant de poésie, qu'il y a dans cette jungle immense cité, où les hommes ne sont plus humbles. Jamais été. Cet enfoiré n'aurait pas connu la guerre, que de mensonges en soirée, de Noël ou d'anniversaire, où mes oreilles épatées écoutaient ce que naguère ce petit père erroné avait connu de misère. Dans ce camion pris d'assaut, les griffures de son dos n'étaient pas venues des bons, mais des ongles d'une blonde qui était peut-être bien grand-maman, ou la femme d'un adjudant, et ne parlait pas l'allemand, mais l'ukrainien, évidemment. Il s'en est pas fait pour l'Alsace et encore moins pour la Lorraine. En attendant que guerre se passe, il s'est dit, oh là, quelle aubaine. Il y a un camion de passe-passe, je vais m'en mettre plein la bedaine avec une femme qui a la classe. On va s'éclater en Ukraine. Ainsi mon grand-père, ce menteur, m'avait mené en bateau en me disant que la peur lui remontait dans le dos. Lorsque les balles sifflaient et que la mort arrivait et les grandes dents de Satan pour appeler à chaque instant, il faut rester à l'œil vif et l'ouïe bien concentré, avoir un avis surtout pour ne pas finir dans un trou. C'était plutôt dans son pif que la vodka venait se concentrer. Dans ses plaines pleinement sous, il finissait pas dans le même trou. Il s'en est pas fait pour l'Alsace et encore moins pour la Lorraine. En attendant que guerre se passe, il s'est dit, oh là, quelle aubaine. Il y a un camion de passe-passe, je vais m'en mettre plein la bedaine avec une femme qui a la classe. On va s'éclater en Ukraine. Ainsi mon grand-père, ce minable, n'avait pas la main coupée par le geste admirable de secourir des blessés. Il avait juré sur Satan qu'il protégerait femme et enfant, que sa main acte au diable car lui serait excusable, qu'il défendrait la patrie au péril de sa vie, qu'il ferait sa carrière chez ses braves militaires. Parlons-en de sa carrière et de sa solde de militaire. 40 francs 70, vodka, pinard, extasix. Il s'en est pas fait pour l'Alsace et encore moins pour la Lorraine. En attendant que guerre se passe, il s'est dit, oh là, quelle aubaine. Il y a un camion de passe-passe, je vais m'en mettre plein la bedaine avec une femme qui a la classe. On va s'éclater en Ukraine. Ainsi mon grand-père, ce salaud, ben c'était pas mon grand-père. Le vrai s'est fait trouer la peau dès le début de la guerre. Il était chef adjudant, l'ex-mari de grand-maman, et ne parlait pas l'allemand, mais l'ukrainien, évidemment. Grand-mère sur son lit d'enterrement ne fit pas trop de prières, ou plutôt pria son argent et ses médailles légendaires. Prit son avenir à deux mains et en bonne samaritaine ramassa le premier chien pour aller s'éclater en Ukraine. Elle s'en est pas fait pour l'Alsace et encore moins pour la Lorraine. En attendant que guerre se passe, elle s'est fait masser à la chaîne par un poivreau un peu crasse qui, comme elle, fuyait la peine de soldats bien plus dégueulasses. Que de déserteurs en Ukraine. To był Les Ogres de Barbac. Usłyszeliśmy Czajuskow, Le Voyageur i Petit Gare. Kończymy, proszę Państwa, nasz siłą rzeczy bardzo pobieżny przegląd francuskich rodzinnych zespołów muzycznych. Spotkamy się za dwa tygodnie, 6 maja, jak zwykle tuż po 22. Barbara Podmiotko i Krystyna Czubówna. Żegnamy się przekornie piosenką, którą śpiewa jeden artysta, ale w duecie sam ze sobą. Maison Merde i Charles Aznavour. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit. Pour réussir, eh oui. Pour gravir, oh oui, le sommet. En oubliant souvent dans ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné. Vers l'horizon, l'illusion vers l'abstrait. En sacrifiant ses darons, je m'en accuse à présent. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était tout en partage. Tout, mes amours faisaient très bien l'amour. Oh, oui. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge. bien sûr. Où l'argent c'est dommage et peut ronner nos jours. Pour être fier, fier, je suis fier, fier. Entre nous, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a un mais. Je donnerai ce que j'ai. Pas tout à fait. Pour retrouver, je l'admets. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes relations. Ah, mes relations. Sont vraiment sont haut placés. Très haut placés. Décorés. Très décorés. Influents. Très influents. Bedonnants. Très bedonnants. Des gens bien. Très, très bien. Ils sont sérieux. Trop sérieux. Mais près de tout près de. J'ai toujours le regret. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance. Oui. Mes amours avaient le corps brûlant. Oh oui. Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense, bon, avaient peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars. Zapraszamy do reklamy. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team.